Καλώς ήρθατε στα θορυβόδη και πασχαλινά νυχτερινά του Δημήτρη Τσιρώνη. Είχε και ιστορίες και μαζί το σύντομο διήγημα του Ανδρέα Λασκαράτου «Όνειρο». Το έργο του συγγραφέα από την Κεφαλονιά, πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του, παραμένει διαχρονικό έως σήμερα. Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, που αναφέρονται στο «Όνειρο», είναι το πιο γνωστό έργο του. Γράφτηκε το 1856 με υπότιτλο «Οι σκέψεις απάνω στην οικογένεια, στη θρησκεία και στην πολιτική στην Κεφαλονιά». Στο βιβλίο αυτό σατιρίζει τις προλήψεις, τις κοινωνικές συμβάσεις και τις δυσιδαιμονίες, αλλά και τη διαφθορά του Ορθόδοξου κλήρου της Κεφαλονιάς. Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις, οι οποίες κατέληξαν στον αφορισμό του Λασκαράτου, αρχικά από τον Μητροπολίτη Κεφαλονιάς και έπειτα από την Ιερά Σύνοδο. Συγκεκριμένα στις 2 Μαρτίου του 1856, ο Μητροπολίτης Κεφαλονιάς αφορίζει τον Ανδρέα Λασκαράτο και φυσικά το βιβλίο. Ο Λασκαράτος καταφεύγει κυνηγημένος στη Ζάκυνθο, αλλά στις 16 Μαρτίου του ίδιου έτους αφορίζεται και εκεί από τον Μητροπολίτη της. Ο ίδιος γράφει στον πρόλογό του. Σκοπός του πανόντος βιβλίου είναι το σχιάσιμο μιας φαλερής ιδέας, ο οποίος τώρα βασίλεψε και βασιλεύει ακόμη στην κοινωνία μας. Η κοινωνία μας νομίζει πως δεν πρέπει να ξεσκεπάζονται τα λατώματά της και θεωρεί ως εγκληματίαν εκείνον όπου το κάνει. Νομίζει εξαναντίας ότι είναι χρέος κάθε καλού πατριώτη να κηρύττει αρετές εις τον τόπο των ελαττωμάτων της. Του το έκαμε ώστε καθένας, φοβούμενος την πρόληψή της, αρνήθηκε να της ανοίξει τα μάτια εις τις αληθινές πηγές των κακών της. Ενώ, απ' άλλο μέρος, οι κατεργαραίοι, που σε κάθε κοινωνία ποτέ δεν λείπουνε, εκερδοσκοπήσανε να την αποκοιμήσουν απάνω στο κρυμνό της ανοησίας της για να κλέψουν την υπόλοιψή της. Εγώ δεν μπορώ, εν συνειδήσει, να αναρρίσω την κοινωνία μας με τον ναρκωτικό ανάρισμα των λαοπλάνων, ούτε μήτε να σιωπήσω τα ολέθρια αποτελέσματα μιας τέτοιας σατανικής κερδοσκοπίας. Εγώ, εξαναντίας, ξεσκεπάζω τα ελαττώματά της με θάρρος και με εξουσίαν, με όλη εκείνη την εξουσία όπου μου δίνει η αλήθεια. Thank you. life is a spiral giving rise to the concrete. The memory in man is a straight line imitating the abstract. The memory of life is a spiral giving rise to the concrete. The memory in man is a straight line imitating the abstract. The memory of life is a spiral giving rise to the concrete. The memory in man is a straight line imitating the abstract. The memory of life is a spiral giving rise to the concrete. The memory in man is a straight line imitating the abstract. The memory of life is a spiral giving rise to the concrete. The memory of life is a spiral giving rise to the concrete. The memory of life, the memory of life is a spiral giving rise to the memory of life is a spiral of life. Memory of life is a spiral of life rise spiral. The memory of life is a memory of life is a spiral giving rise. Memory of life, the memory of life, the memory of life is a spiral. The memory of life is a spiral spiral rise. The memory of life is a spiral of life rise spiral giving rise to the concrete. The memory of life is a spiral giving rise to the concrete. The memory of life, the memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral. The memory of life is a spiral. Of life is a spiral. The memory of life, memory of life is a spiral. The memory of life, life spiral. Spiral. The memory of life is a spiral. The memory of life, memory of life is a spiral. The memory of life is a memory of life is a spiral. The memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral. The memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral. Rise, rise. Memory of life, memory of life is a spiral. Rise. Memory of life is a spiral. Life is a spiral. Memory of life is a spiral. Rise, life is a spiral. Memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral giving rise to the coma. The memory of life is a spiral giving rise to the coma. The memory of life is a The memory of life is a spiral giving rise to the concrete. The memory in man is a straight line imitating the abstract. The task is the realization that the two are the systole and diastole of a single breath, and that there is only one world. Still runs, there's an ancient corridor where people move, consciousness moves, and walls of field and hedgerow bound by sky become walls of time. A strange balance prevails, wind, sun, rain, river, and man. The river runs through a land shaped by minds, and each field, each road, each pylon, grid, cable track, hedge, water meadow, stone, sheep, cow, house, and barn. Bears the stamp of man's heavy hand, and the train has become a clean option. Rolling past ancient towns whose names are lost. Roman garrison, medieval village, linear regression in moments, solid granite in space-time, but a moment delicate, fragile, but all there is reaches out in both directions for the lights of town and the cricket's chirp, piece of meadow, piece of earth and sod, and time no longer flows. Come hell or high water, and we've got both. This fragile intensity of stable old structures. Certain plants with a love of Devon. Certain resonances of dense and subtle. Certain marriages of hunter and hunted. And certain suitable humans living fairly old school lives. Small holding crofters who never went global, but channeled love and sweat and unthinking toil along a river valley axis stretching longer than their death. Man with grandchildren. Women whose wombs still connect to silent witnessing multitudes of dead, however faintly. Still English after centuries, still eons laid in pregnant hush, removing garish shells of modern excess and the clatter of movement's real need, is now a museum, the X-Valley Museum of Time. Barnstaple defines the green hills, and the cold estuary is now a biosphere. If this is a machine for sliding humans down a linear slice of time, let's build one for providing humans with a planetary movement down that axis. Future memories which look back on the day we're in and shake their heads at barbarism, at near extinction, at a multitude of stupidities, but laugh, strolling through the museum of the future where the tall river valley diorama stretches alive. The memory of life is a spiral giving rise to the concrete. memorialized. Memory of life is a spiral. Of life is a spiral. Memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral. Memory of life is a spiral. Ήταν ένα ξημερώσει μεγάλο Σάββατο που είδα στον ύπνο μου πως πέθανα. Πέθανα και μέχρι να γυρίσω το βλέμμα μου βρέθηκα στον άλλο κόσμο. Εκεί, σαν από ένστικτο, έτρεξα ευθύς στον παράδεισο και είχα τόσο καλή τύχη να φτάσω τη στιγμή που ο Θεός έβγαινε να πάει περίπατο. Μιλούν οι Άγιοι τον περιστήχιζαν, βαστώντας αγγελούδια σαν εκείνα των εκκλησιών και εγώ στοχάστηκα να ωφεληθώ από εκείνη την αναστάτωση, από εκείνη τη σκοτούρα, για να μπω κάπως λαθρέα στον παράδεισο, αποφεύγοντας τις θεσσαλονικιακές έρευνες, σαν πως και εγώ είχα κάτι να κρύψω. Έτρεχα λοιπόν αντίθετα με το χήμαρο των Αγίων, ανοίγοντας το δρόμο μου με τα δύο χέρια, όταν ο Άι Πέτρος, ο ακίνητος εκείνος θυρωρός των ουράνιων ανακτόρων, με αρπάζει από το λαιμοδέτη και «Στάσου», λέει, «ανάξια κολλασμένη ψυχή». «Άγιε», του είπα εγώ, «γιατί με πιάνεις από το κολάρο σαν να μου κλέφτεις». «Σώπα», λέει Μπέρ, μα δεν τελείωσε. «Φεύγα από εδώ και πήγαινε στο πύρ το εξώτερο, το ετοιμασμένο για όσους ξεσκεπάζεται των ευσεβών ιερέων μας». Εγώ για μια στιγμή τρόμαξα, γιατί τα μάτια του Αγίου ρίχνανε φωτιές από το θυμό του και τα γένια του τρέμανε και πετούσε σπίθες σάλια από το στόμα του. Μα έπειτα, δίνοντας δύναμη στον εαυτό μου, έτρεξα και σταμάτησα τον Θεό και έπεσα στα πόδια του. Και γονατιστός του είπα, «Θεέ πατέρα, δείξε ευσπλαχνία για μένα και δώσε εντολή στον Άγιο Θυρωρό σου να μ' αφήσει να μπω στην αιώνια χαρά και αγαλίαση». Μα τότε και ο Άι Πέτρος, «Παναγιώτε Θεέ», του λέει, «τούτος είναι καταδικασμένος από τους αντιπροσώπους σου πληρεξούσιους παπάδες στο πύρ το εξώτερο». «Α», λέει ο Θεός, «τότε παιδί μου δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα». «Μα», είπα πάλι εγώ, «Θεέ πατέρα, δείξε έλεος». Και ο καλός Θεός, γυρνώντας τότε προς το μονογενή του γιο, «Εσύ», του λέει, «που στάθηκες εκεί κάτω και γνωρίζεις τούτα καλύτερα από μένα, δες περί τίνος πρόκειται». Με τούτο τράβηξε το δρόμο του. Έτσι ο Χριστός έμεινε με μένα και με τη συνηθισμένη του καλοσύνη με χάιδεψε. Μα τότε ο Άι Πέτρος έβγαλε μέσα από τα ράσα του τον αφορισμό του 1856 και «Διάβασε», λέει του Χριστού, «διάβασε, υπερένδοξε διάδοχε, και πέσανε τούτος ο άνθρωπος μπορεί να μπει στον παράδεισό μας». Ο Χριστός πήρε τον αφορισμό, τον φιλομέτρησε, διάβασε και γυρνώντας προς εμένα, «Μα τι τους έκαμες», μου είπε, «που σε αφορίσανε». «Ω γλυκύτατε μου Ιησού», του είπα εγώ, «με αφορίσανε επειδή τους έλεγξα τις ανοσιουργίες τους». «Πρέπει να ξέρεις, Ιησού μου, ότι η θρησκεία που δίδαξε στον κόσμο δεν υπάρχει πλέον εκεί κάτω, επειδή από καιρό σε καιρό και από λίγο σε λίγο την άλλαξαν όλοι, ώστε τώρα δεν έμεινε παρά το όνομά σου πάνω σε μια σωρία θρησκευτικών εθήμων που τα λένε θρησκεία σου. Μια τέτοια θρησκοκινδύλωση, φυσικά, μακριά από το να κάνει ηθικό το άτομο που είναι ο σκοπός της θρησκείας σου, διαφθείρει και αποκτηνώνει τα πλήθη. Οι δε παπάδες, αδιαφορώντας για το αποτέλεσμα αυτό, χρησιμοποιούν την παπαδοσύνη τους ως έργο για να ζήσουν και φυσικά εξαγριώνονται εναντίον όποιου προσπαθεί να ανοίξει τα μάτια των οπαδών τους. Έτσι, η εξάλληψη της θρησκείας σου από τον κόσμο μας είναι η Ιησού μου τώρα πια τελειωμένη υπόθεση. «Μου το είπαν κι άλλοι», λέει, «μου το είπαν κι άλλοι». Έτσι, εγώ επανέλαβα κάποιες από τις καταχρήσεις τους. Τις τηλίτεψα σε ένα βιβλίο μου που γι' αυτό το ονόμασα «Μυστήρια της Κεφαλονιάς». Αλλά εκείνοι, σαν ειδώθηκαν εκφαβλισμένοι μπροστά στο πίμνιό τους, λυσάξανε, Χριστέ μου. Παραφρόνησαν και με αφόρησαν με όλη την πομπή και την παράταξη από την εκκλησία τους. Ο Χριστός δεν θέλησε να ακούσει περισσότερο. Κούνησε το κεφάλι του και ξαναλέγοντας είπε: «Μου το παν κι άλλοι, μου το παν κι άλλοι». Στράφηκε προς τον Άι Πέτρο και: «Άστον», λέει, «να μπει και βάλ' τον σε μια αγωνή, να μην φαίνεται». «Αδύνατο, Χριστέ μου, αδύνατο», είπε ο άγριος εκείνος Κέρβερος. «Κλονίζεται η πίστη αν γίνει αυτό. Θυμήσου ότι εσύ ο ίδιος έδωσε στους παπάδες την εξουσία να λύνουν και να δένουν και υποσχέθηκες να εκτελείς στον ουρανό ό,τι και όπως εκείνοι ορίσουν στη γη». «Για το Θεό», είπε τότε ο Χριστός φράγκικα, «ας είναι. Στείλε τον λοιπόν στην κόλαση. Μα δώσε του και δύο γραμμές, μια συστατική επιστολή για τον Νεοσφόρο, για να μην είναι σκληρός μαζί του». Είπε και έφυγε. Εγώ έμεινα με τον Άι Πέτρο, που έβγαλε κομμάτι χαρτί και ακουμπώντας πάνω στο γόνατό του, έγραψε συστατική επιστολή. Μου την έδωσε και τότε μια καταμάχητη αόρατη βία με έσπρωξε στην κόλαση. Το εσωτερικό της κόλασης ήταν φοβερό και επιβλητικό. Ο Μέγας Εωσφόρος, καθισμένος σε ένα ξάγναντο με τους αξιωματικούς του αρχιδιάβολους δεξιά και αριστερά, υψωνόταν ανάμεσά τους σαν βράχος. Μπροστά τους κυλιόταν πλήθος διαβολάκια, έτοιμα για θελήματα. Η αόρατη βία που με έσπρωξε εκεί μέσα ξακολούθησε να με σπρώχνει και με έφερε στα πόδια του μεγάλου εκείνου κυρίαρχου της κόλασης. Όταν με είδε κοντά του, ξερογλύφθηκε σαν λύκος που θέλει να αρπάξει τα αρνάκι. Αλλά όταν του παρουσίασα τη συστατική επιστολή του Άι Πέτρου, έτριξε τα δόντια του από τη λύσα του. Σύστηκε η κόλαση σε εκείνο το τρίξιμο και ο Άι Πέτρος έκανε το σταυρό του. Μου έριξε μια φρικιαστική στραβωματιά και... «Εχθρέ», λέει, «του διαβόλου και της κόλασης. Εγώ περίμενα να σε γδάρω με στουρναρόπετρα, όπως ο Νικολάκης ήθελε να γδάρει το φίλο του, τον μπαμπά Ματσαβίνο. Και όμως, υποχρεώνομαι να φιλοξενήσω και σένα, όπως κάνω και στους φίλους μου, επειδή έτσι θέλει ο αφέντης μου». Έκανε νόημα έπειτα σε ένα διαβολάκι και εκείνο κυλισμένο μέσυρε ενεργώντας πάνω μου μια έλξη σαν εκείνη του μαγνήτη, επιβλητική και αναπόφευκτη. Έτσι δεν αργήσαμε να φτάσουμε σε μια μεγάλη πόρτα που μας ανοίχθηκε αυτόματα μόλις φτάσαμε. Αλλά πώς ήταν τότε η εκπληξή μου όταν βρέθηκα ανάμεσα σε ιερείς, αρχιερείς και πατριάρχες. «Μπα, δέσποτά μου», είπα του Παπαμαντζιβίνου, που τον βρήκα αμέσως μπροστά μου, «εγώ σε νόμιζα στον παράδεισο να ψάλλεις το «Οσανάιν της ψίστης» και σε βλέπω στην κόλαση». Λέει και ο παπάς, «ως και εδώ δεν κακοπερνάμε. Εμείς ερασοφόροι, σαν φίλοι που σταθήκαμε πάντα του Κυρίου μας Εωσφόρου και κάναμε όλα τα συμφέροντά του στον πρώην κόσμο μας, αποκτήσαμε δικαιώματα στην ευγνωμοσύνη του. Ούτε που είναι αχάριστος ο Κύριός μας τούτος, και να που τώρα, ευγνωμονώντας μας, μας φιλοξενεί μάλλον παρά μας τιμωρεί. Ο διάβολος δεν είναι και τόσο κακός όσο φαίνεται και τους φίλους του τους προσέχει και ανταμείβει όσους με πόθο τον υπηρετήσανε. Έτσι και σε εμάς τώρα, παρέχει σχετικά καλή ζωή εδώ στην κόλαση. Ο διάβολος, να ξέρεις, κάνει για τους φίλους του εκείνο που ο Θεός δεν κάνει για τους δικούς του. Επειδή ο Θεός τους λέει «κάνετε το χρέος σας, υπακούοντάς με», ενώ ο διάβολος καταλαβαίνει ότι παραβήκαμε το χρέος μας για να τον υπακούσουμε. Μα γιατί λοιπόν δεν έκανε για σας τους φίλους του και το περισσότερο κάνοντάς σας να πηγαίνετε στον παράδεισο? Επειδή τότε, λέει, η αμοιβαία φιλία μας δεν θα είχε σκοπό. Όταν δεν μας έβαζε σε πειρασμό, όταν μας άφηνε να γινόμαστε άξιοι για τον παράδεισο, τότε δεν θα είμαστε άνθρωποι του, δεν θα είμαστε φίλοι του. Και πάλι, ο αφέντης μας δεν είναι κυρίαρχος του ουρανού για να κάνει ό,τι θέλει ο καημένος. Δεν είναι παρά ένας δεσμοφύλακας στις διαταγές του ύψης του, ένα είδος κασελάρος βάνη. Και μόνο την πόρεση έχει, όπως κάθε δεσμοφύλακας, να μεταχειρίζεται άλλους καλύτερα και άλλους χειρότερα. Καταλαβαίνω λοιπόν, είπα εγώ, ότι ο διάβολος αγαπώντας το κακό γίνεται αυστηρότερος σε εκείνους που λιγότερο κακούργησαν και αντίθετα γίνεται ευνοϊκότερος σε εκείνους που περισσότερο κακούργησαν. Και ο παπάς, εσύ το είπες. Και εσείς πώς υποφέρετε, που όπως φαίνεται θα υποφέρω κι εγώ. Ο παπάς τότε χαμήλωσε τα μάτια του, στέναξε και σώπασε. «Δέσποτα», του είπα. «Δεν είναι από απλή περιέργεια που σε ρωτώ. Είναι για να ξέρω και εγώ τι θα υποφέρω». «Εσύ», λέει τότε ο παπάς, «εσύ δεν θα υποφέρεις. Αλλά εμείς υποφέρουμε την έλλειψη της θεότητας που η παρουσία της γεμίζει χαρά και αγαλίζει τις ψυχές, επειδή ο πανταχού παρών τούτο μόνο αποστρέφεται και καταλείπει την κόλαση. Έχουμε και τους ελέγχους συνείδησής μας και...» «Ω, δεσποτά μου», τον έκοψα εγώ, «όλοι έχουμε κάτι να ελέγξουμε στον εαυτό μας. Και μάλιστα εμείς οι γέροντες. Δεν πιστεύω να είναι ένας από εμάς που να μην επιθυμούσε να γυρίσει πίσω για να ξεκάνει τόσα που έκανε και να κάνει άλλα που δεν έκανε». «Ναι», λέει αυτός. «Μα αυτές είναι στιγμές της περασμένης ύπαρξης που τιμωρούνται ως τέτοιες. Εμείς όμως είχαμε κάνει έργο μας στην απάτη, διδάσκοντας ψεύτικη θεολογία στα πλήθη και χρησιμοποιώντας τη θεοκαπηλεία σαν αληθινή θρησκέμπορη για να ζήσουμε. Έτσι, έχουμε ολόκληρη την ύπαρξη βασισμένη στο κακούργημα. Εμείς περνιόμασταν ιερείς του ύψης του, ενώ ήμασταν ιερείς εναντίον του. Ιερείς του διαβόλου, ιερείς του ψέματος και της απάτης. Εμείς». «Παπά μου», τον έκοψα πάλι εγώ, «άστα τώρα αυτά και κάνε μου τη χάρη. Παρουσίασέ με σε αυτούς τους τώρα κάποτε αξιωματούχους της τώρα κάποτε εκκλησίας μας, επειδή αν συγκατοικήσω με αυτούς, είναι καλό να γνωριζόμαστε». «Ω», λέει ο παπάς, «εσύ δεν θα μείνεις πολύ μαζί μας. Σε λίγο θα αναστηθεί ο Κύριος του ουρανού. Θα το ανοιχτούν οι πύλες του Άδη. Θα βγάλει από μέσα να πάρει μαζί τους όσους άδικα μπήκαν μέσα και εσύ θα είσαι ένας από αυτούς». Η χαρά μου εκείνη τη στιγμή δεν μ' άφηνε να καταλάβω πως ο παπάς αναχρόνιζε τα πράγματα, αλλά και όταν ξύπνησα, σκέφτηκα πως τέτοιος είναι ο χαρακτήρας των ονείρων. Αναχρονισμοί, αντιφάσεις, παράλογα και άστατα κάθε είδους. Σε λίγο με πήρε ο παπάς από το χέρι, με πήγε και με παρουσίασε στον πρώην δεσπότη μας. «Πανιερότατε», του είπα εγώ, «σου φιλώ το χέρι. Μα βλέπω που οι αφορισμένοι και αφοριστές στην ίδια τρύπα του διαβόλου καταντάμε». «Ω, παιδί μου», φώναξε εκείνος, «πώς εδώ, κάτι λάθος». «Όχι, πανιερότατε», είπα εγώ, «δεν είναι λάθος, αλλά είναι ο αφορισμός του 1856 που με έφερε εδώ μέσα». «Ω, παιδί μου», λέει πάλι, «μου κακοφαίνεται, μα δεν φταίω εγώ. Εγώ μάλιστα, όταν μου φέρανε και υπόγραψα, είπε πως αν λείπανε 2-3 λέξεις μέσα από τα μυστήριά σου, σου έδινα την ευχή μου, επειδή είπες όλη την αλήθεια. Μιλούσα έτσι με τον πρώην επίσκοπό μας, όταν αισθάνθηκα κάποιον να με τραβά πίσω μου. Γυρίζω και βλέπω τον άλλοτε περιώνυμο παπαζερβό. Διατηρούσε και μέσα στην κόλαση το μεγαλόσχημο της υποκρισίας για την οποία διακρινόταν στον κόσμο. Με πήρε κατά μέρος και «πες μου», λέει, «οι συγγενείς της κοπέλας εκείνης που εγώ σε στιγμή εξομολόγησης στο Μεσολόγγι μήπως ήρθανε στην Κεφαλονιά γυρεύοντάς με να με σκοτώσουν?» «Δεν ξέρω», λέει ο αρχιμανδρίτη μου. «Ξέρεις», λέει, «μήπως αν οι ηγούμενοι του Αγίου Όρους αναφέρθηκαν στον εισαγγελέα μας για να με συλλάβει και μήπως εκείνος έστειλε την υπόθεση στο κακούργιο δικείο?» «Σου είπα, Αγία μου αρχιμανδρίτη, πως δεν ξέρω από τέτοια πράγματα». «Καλά», λέει, «βλέπω πως δεν θέλεις να μου πεις και έτσι δεν σε ρωτάω για περισσότερα». Μα τότε ένας μεγάλος κρότος με ξύπνησε. Ήταν το κανόνι του Μεγάλου Σαββάτου, που από το δράπανο ειδοποιούσε για την Ανάσταση. Έτσι, ο Πάπα Ματζαβίνος εννοούσε βέβαια αυτό, όταν μου είπε πως η Ανάσταση του Χριστού θα με βγάλει από την κόλαση. Thank you. Thank you. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Ovaló, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirarla.

Αυτά ήταν τα θορυβόδη νυχτερινά του Δημήτρη Τσιρώνη. Κάποιες άλλες πασχαλινές ιστορίες, κάποιο άλλο Πάσχα, που δεν θα τρέχουμε σαν τους κλέφτες στα ανοιξιάτικα σκοτάδια να προλάβουμε απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Μέχρι τότε, ας διαλογιστούμε πάνω στο ποίημα της Κικί Δημουλά, Πάσχα στο φούρνο. Βέλαζε το κατσίκι επίμονα βραχνά. Άνοιξε το φούρνο με θυμό. Τι φωνάζεις, είπα, σε ακούν οι καλεσμένοι. Ο φούρνος σου δεν καίει, βέλαξε. Κάνε κάτι, αλλιώς θα μείνει νηστική χρονιάρα μέρα η ομότητά σας. Έβαλα μέσα το χέρι μου. Πράγματι. Παγωμένο. Το μέτωπο, τα πόδια, ο σβέρκος, το χορτάρι, η βοσκή, τα κατσάβραχα, η σφαγή. Σαν προσωπικότητα, σαν οντότητα, σιγά σιγά κοντένει, μικραίνει και γίνεται τίποτε που πολύ φοβούμε μήπως το τέλος χάσουμε και το όνομά μας και είμαστε απλώς ένας αριθμός